ظاہر یہ ہے راوی کا تصرف ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ الفاظ قرآن کا ادب و احترام کرتے اور اس کی مطابقت فرمایا کرتے تھے. مقام محمود سے مراد شفاعت عظمیٰ, اس کو مقام محمود سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس وقت ساری مخلوق آپ ہی کی حمد کرے گی, سارے انبیاء معذرت کر دیں گے, صرف سید الانبیاء والمرسلین اس کام کو انجام دیں گے, اس لیے سب آپ کی حمد کریں گے. الذی واسطہ اس سے مراد آیت کریمہ عسا ان یمسک ربک مقام محمودہ کا وعدہ ہے. عسا وہ ترجی کے لیے ہے, لیکن اللہ رسول کے کلام میں ترجی تحقیق کے لیے ہوتی ہے. حلت لہ شفاعتی, میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی, یعنی وہ شفاعت کا مستحق ہو جائے گا. یوم القیامت, یہ حدیث کسی سے نسخ کتاب تفسیر میں آ رہی اور بخاری نقل قاری انداز میں بھی اسی سن سے تقریب فرمائی ہے. استحام قرآن اندازی کرنا مقصد یہ ہے, اگر کہیں اتفاق اذان دینے کے لیے کئی آدمی مستعد ہوں اور سارے اذان کے اور ساتھ مطلوبہ کے حامل ہوں, تو کسی ایک کو متعین کرنے کے لیے قرآن اندازی کی جائے گی. شافعیہ حنابلہ وغیرہ نے اپنی کتابوں میں اس کی تصریح فرمائی ہے, اور یہی امام مالک اسحاق بن مجاہد وغیرہ کا مسلک ہے. حنفیہ قرآن اندازی کے قائل تو ہیں لیکن اس کو حجت ملزمہ نہیں مانتے, بلکہ کہتے ہیں کہ تقیل قلب ہوتی ہے. آج سات لام جنگ پارسیہ میں تھے, رام اور جن کی شہادت ہو گئی, کئی آدمی اذان کے لیے مستعد ہو گئے اور صاحب نے بھی وقاص میں خدا ڈال کر اس اختلاف کو ختم فرمایا. اگر لوگوں کو جان اور سکے انگل کی فضیلت معلوم ہو جائے اور پھر وہاں پر بغیر اتحام کے رسائی نہ ہو تو لوگ اتحام شروع کر دوں گے. علیہ کی زمین انہیں اکبر فرماتے ہیں سب کے عمل کی طرف آئے ہو, نشکال ہے کہ پھر نگاہ جواب سے خارج ہو جائے گی, اس لیے قاضی بازی کے تین دونوں کی طرف آئے. اس پر اشکال یہ ہے مطلب زمین دو کی طرف آئے نہیں ہو سکتی علاقے کی مزکور کی تعویل کی جائے. قاضی احاط فرماتے ہیں یہ زمین ثواب کی طرف آئے. علامہ ابو عبداللہ الکوفی فرماتے ہیں ماں کی طرف جماعت النظام ہے آئے ہیں, یہی راج ہے. یہاں اس حدیث پاک میں استحام کی تفسیر میں دو قول, ایک قول قرآن اندازی ہے جس کی طرف بخاری نے ساتھ کا اثر لا کر اشارہ فرمایا, اور مسلم کی ایک روایت موازن ہے لکانت پور آسن. دوسرا قول یہ ہے کہ استحام کے معنی کرانی استحام ہے, یعنی ایک دوسرے پر تیر چلا دینا, اور اس کی تعریف اس بات سے ہوتی ہے کہ ایک روایت میں لتجارت والے حدیث کو وارث ہوا ہے, باروں میں صاف لکھا لاجکل نہیں فی الاذان سبب کی کہتے ہیں کلام فی الاذان مقروح ہے. علامہ ربی نے مظہر امام مالک امام ابو حنیفہ سے نقل کیا. پھر اس کے بعد اگر کلام اصیل ہو تو اس سے اذان باطل نہیں ہوتی, اور اگر کلام طویل ہو جائے تو حنفیہ منازلا فرماتے ہیں کہ اذان باطل ہو جائے, اعادہ کرنا پڑے گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے منسوس یہ ہے کہ کلام طویل سے اذان باطل نہیں ہوگی, لیکن علامہ ابن قاسم رافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اذان کلام یسیر ہے. چلیے مہمان مسرت صحابی نے اپنی اذان بات کی. چلیے دوسری فرماتے ہیں اذان اس میں کوئی مذائقہ نہیں, کہتے ہیں اس اثر کو کرنے کی مطابقت نہیں. حافظ ابن حضرت کلامی کہتے ہیں اگر ہنسنا شوق کے ساتھ ہو تو ایسی صورت میں وہ کلام میں شامل ہو جائے گا. بادل اور ٹھنڈک, یعنی بادل بھی تھا اور سردی تھی. حضرت ابن عباس موزوں سے فرمایا کہ حیا علی الصلاح کے بجائے الصلاح کے لحاظ سے اعلان کر دو. تب لوگوں نے بات سنی تو تاجی سے لے کر ابن عباس نے فرمایا قال هذا من هو خیر منه منه, اسی طرح سے وارد ہیں مراد اس کے حضرت بلال اور حاکی کا نسخہ میں مل اس صورت میں مراد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وانها عظمتن, یہ حیا علی الصلاح کا کلمہ موجب ہے, یعنی سننے والے کے لیے مسجد کی حاضری واجب کر دیتا ہے. لوگ سن کر مسجد کی طرف دور پڑیں گے, پریشان ہوں گے. اس لیے میں نے حضور کے اتباع میں یہ کیا کہ موزن سے کہہ دیا حیا علی الصلاح کے بجائے اب صلاح کے لحاظ کا اعلان کر دینا.

اصل کے قریب ہوتی تھی اور اسبقتا کی معنی پارت سدا. اس پر یہ اشکال ہے کہ فرقے ابن بلال کی اذان کی طرح ابن مکتوم کی اذان بھی رات میں ہوئی, دونوں میں فرق ہی کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے, فرق یہ ہے کہ ابن بلال کی اذان دنوں سے کافی پہلے ہوتی تھی اور ابن مکتوم کی اذان عین دنوں کے قریب ہوتی تھی. جواب تو ہو گیا, لیکن سوال یہ کہ ابن مکتوم کی اذان تو فرد کے لیے ہوتی تھی اور نماز کی اذان جو کچھ وقت بعد ہوتی ہے, پھر ابن مکتوم کی اذان وقت سے پہلے کیسے ہوگی؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ابن مکتوم کو اسباقتا کہا جاتا اور وہ اسی کے ساتھ اذان شروع کر دیتے ہیں, تو ان کا اذان کو شروع کرنا صبح کے طلوع ہونے کے ساتھ بالکل مقارن ہوتا تھا اور اس کو غایت عقل بنا دیا گیا. حافظ ابن حجر کہتی ہوں اگر کہ مشکل ہے, لیکن ابن مکتوم سے مشکل نہیں, اس لیے کہ وہ حضور کے معزز اور معیت بھی ملائکہ. مگر حافظ کی تقریر معقول نہیں معلوم ہوتی. غور کیجیے, اگر ان کی اذان طلوع کے ساتھ مقبول ہوتی تھی تو باہر حال طلوع کے بعد ہوتی تھی. اب جب بھار کے طلوع کی اذان کو بنایا گیا, اس کے معنی یہ نکلے کہ طلوع کے آغاز پر کھانے کی اجازت دی گئی, حالانکہ طلوع کو بھار کے لفظ قرار دیا گیا. اس لیے اپنے ذہن میں ایک بات آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جب وقت بیٹھے کھانا کھاتے رہیں جب تک ان میں مطلب کی اذان نہ آئے, اذان کی آواز نہ آئے, کھانا موقوف نہ کریں. آپ کا مقصد یہ تھا کہ بلال کی اذان پر کھانا موقوف نہ کرو, وہ تو وقت سے بہت پہلے اذان دیتے ہیں. ہاں, ان مطلب کی اذان پر موقوف کرو, وہ طلوع کے بعد اذان دیتے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ بلال کی اذان پر کھانا موقوف نہیں ہوگا, صرف اس سے تحیہ اور استعداد بتانا مقصود ہے کہ دیکھو شہری اذان بلال پر کھا سکتے ہو, اذان ابن مکتوم پر شہری موقوف ہوگی. اور یہ مطلب نہیں کہ اذان سن کر موقوف کرنا, بلکہ یہ مطلب ہے کہ ان کا اندازہ وقت کا لگا لو, جب ان کی اذان کا وقت آئے سے پہلے پارے. اگر یہ بات قبول ہو سکتی ہے تو ٹھیک, ورنہ ابھی جب رمضان شریف میں حاضری ہوئی تو مدینے میں ایک خاص بات دیکھی گئی کہ مؤذن صاحب فجر کی اذان چند سیکنڈ طلوع سے پہلے شروع کرتے ہیں. اس صورت میں اب کوئی اشکال نہیں ہے, ابن مکتوم کی اذان اسی طرح سے چند سیکنڈ پہلے شروع ہوتی تھی, اذان کی آواز آئی صحیح موقوف, باقی ساری اذان طلوع پر واقع ہوتی تھی. اور انشاءاللہ یہی اس کا مطلب ہے. اور قارب الصبا اسباقتا کی جو توجیح قارب الصبا کی گئی ہے اس کی یہی مراد ہے. اب صبح بالکل قریب آ چکی, چند سیکنڈ رہ گئے, اذان شروع کی, وہ سیکنڈ پورے ہوئے, ادھر لوگوں نے کھانا موقوف کیا اور انہیں صبح صادق پوری ہو گئی, ساری اذان طلوع صبح صادق کے بعد ہوئی. والغیب عند اللہ قالا کی زمین ابن موفق فرماتے ہیں عمل کی طرف عائد ہے, اور صحابی کی روایت میں ہے ابن شہاب قائم ہیں، تو وہ جب نہیں ابن شہاب نے بات اپنے استاد سالم سے لی اور سالم نے اپنی بات ابن عمر سے لی. اسلام کے بعد اذان کا بیان امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اذان فجر کے بعد ہوگی، فجر کے بعد اذان ہونا تو متفق علیہ ہے، لیکن بخاری نے یہاں دو ترجمے ہیں، کہ تین اذان بعد الفجر، دوسرے اذان قبل الفجر، ترتیب رکوعی میں اذان قبل الفجر پہلے میں اور اذان بعد الفجر بعد میں، اور ترتیب تسمیہ میں اس کا اثر ہو گیا. مصنف نے یہ دید و دانستہ کیا ہے اس لیے کہ اذان بعد الفجر یہ اپنے وقت پر ہوتی ہے، اس لیے یہی اصل اذان ہے، اسی لیے مصنف نے اس کو اولن ذکر فرمایا. اور جو اذان قبل الفجر ہوتی ہے وہ خاص حکمت کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس کو بعد میں ذکر فرمایا. کپل موزن اسی طرح سے ان پر یہ لفظ واقع ہوا، لیکن یہی روایت امام مالک نے موقع اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں تقریب کی ہے، اس میں اذا کا کفا کے بجائے اذا کا کتا واقع ہوا ہے. قاضی عیاض وغیرہ نے کسی کو راجل قرار دیا اور لکھا ہے وہ وجہ الکلام، بخاری کے بعد نسخوں میں تصحیح کر دی گئی اور راستہ کتا کو راستہ کتا کر دیا گیا. اقبال کی جماعت کہتی ہے عبداللہ بن یوسف استاد بخاری کو رہی ہو گیا، علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکفل مؤذن کا مطلب یہ ہے کہ جب مؤذن اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کے لیے فجر کا انتظار کرتا کھاتا کے اذان دے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رکعت خفیف ادا فرماتے تھے. اس مطلب پر یہ اعتراض کیا گیا اس خفیف کا حاصل تھے نکلا کہ حضور کی سنت کا آدھار اسی وقت واقع ہوتی تھی جب مؤذن اذان دینے کے لیے فجر کے طلوع کے انتظار میں کھڑا ہو جاتا تھا. آپ ابن حجر کہتے ہیں حق یہ ہے کہ اعتکاف کا لفظ محرف ہے سکتا سے، یہی روایت بخاری شریف بابو رکھتے ہیں پر لفظ دنیا آ رہی ہے، اس نیا ثواب آ رہی ہے، اس کے انفاظ کانے رات جنم مؤذن و تارال پلو. میں کہتا بخاری میں جو لفظ یہاں پر واقع ہوا ہے امام بخاری نے اسی پر اپنی استدلال کی بنیاد رکھی ہے اور وہی ان کی غلط کے مطابق ہے، اور یہ بتانا چاہتی کہ فجر کی اذان کے لیے فجر کی بات ہوتی تھی. اگر اداسکل مؤذن کو لیا جائے تو یہ مدعا حاصل نہ ہوگا، اس لیے اس کا مطلب یہ نکلا کہ سکوت مؤذن کے بعد حضور دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور مؤذن کے سکوت کے بعد دو رکعت پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اذان فجر بعد طلوع ہوتی ہو، اور اذا کا کفل مؤذن کے لفظ سے یہ لازم آتا ہے کہ طلوع فجر کے بعد اذان ہوتی ہو، کیونکہ یہ بات ہے کفل مؤذن للصبح کے جب معنی یہ ہو کہ مؤذن اذانی صبح کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر طلوع فجر کا انتظار کرتا تھا، اور حال یہ ہے کہ صبح ہو جاتی تو آپ دو رکعت پڑھتے تھے۔ اس سے یہ بات ہم معلوم ہوئی کہ سنت فجر عبادت کی ہوتی تھی، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان صبح عبادت پوری ہوتی تھی، کیونکہ وہ بدر صبح ہو حال ہے ارکت افاس۔ مؤذن جب کھڑا ہو جاتا اذان صبح کے لیے اس حال میں کہ صبح طلوع ہوتی تو دو رکعت پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ صبح کی اذان اقامت کے مابین دو رکعت ادا فرماتے، اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اذان صبح طلوع صبح کے بعد ہوتی تھی، تو مسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنا دعویٰ کیسے ثابت کیا؟ سراہ کرام کرتی ہیں یہی حدیث باب مہین قبر میں قامت میں اسی سے پکڑا رہی ہے، اس میں واقع ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا میں سلا تل قدری قام فرکار اتین حقیقت قبل سلا تل قدر بادان یس کری نل قدر بادان یس کری نل قدر کا تعلق جیسے رکارت اتین حقیقت سے ہے ایسے ہی سکتل مؤذنوں سے بھی ہے۔ مؤذن کا اذان سے سکون استبان تل قدر کے بعد دلیل ہے اس بات کی کہ اذان کا وقت استبانت الفجر کے بعد، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر استبانت الفجر کا اہتمام کیوں کیا جاتا؟ فرماتی فجر میں جیسے فجر کے طلوع کے بعد اذان دی جائے گی ایسے ہی فجر سے پہلے بھی اذان دی جا سکتی ہے۔ طلوع فجر سے پہلے فجر کی اذان دینا مختلف ایک ہے، امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوے، ابو سعید ابن جریر داؤد وغیرہ فرماتے ہیں صبح کی اذان طلوع صبح سے پہلے جائز ہے، اور یہی اذان کافی ہے اگر دوبارہ طلوع فجر کے بعد اذان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ابن خزیمہ ابن منذر اور محدثین کی جماعت کہتی ہے طلوع فجر سے پہلے اذان دینا سنت ہے، لیکن اس اذان پر اتفاق جائے طلوع فجر کے بعد دوبارہ اذان دینا ہوگا، یہ بھی امام بخاری نے اختیار کیا، اسی لیے انہوں نے پہلے اذان بادل فجر کا ترجمہ منعقد کیا، اس کے بعد اذان قبل الفجر کا یہ ترجمہ لائے ہوں، اور اسی کو امام غزالی نے اختیار کیا اور یہ مالکیہ کا راجح قول ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ اس اذان کا وقت کب سے ہوگا، امام ابو یوسف اور حنابلہ فرماتے ہیں کے رات کے نصف شام سے، یہی مالکیہ شافعیہ ہے قول ہے، نووی نے اسی کو اپنی اکثر کتابوں میں صحیح قرار دیا۔ نمبر دو، شافعیہ کی جماعت کہتی ہے سحری کے وقت یہ بات دی جائے گی، کسی کو قاضی حسین وغیرہ نے صحیح کہا ہے اور بغوی ابن بطیق العید وغیرہ درجات کسی کو۔ مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ جب رات کا سود سے اخیر رہ جائے اس وقت اذان دی جائے گی، شافعیہ کے اس کے علاوہ اور بھی تین وجوہ میں ان کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمالی طور پر اذان مغرب پر ترجمہ منعقد کیا، لیکن اس کے وقت کی تعبیر نہیں فرمائی۔ ظاہر یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ اذان بہت پہلے نہیں ہوگی، بلکہ عرف میں جس کو قبل الفجر کہتے ہیں اس وقت یہ اذان ہوگی، اور حدیث سے ہی بات سمجھ میں آتی۔ حضور نے فرمایا تمہاری سحری سے بلال کی اذان نہ روکے، اسے معلوم ہوا کہ بلال اذان جو دیتے تھے وہ سحری کے وقت میں دیتے تھے، اسی لیے حضور نے فرمایا بلال کی اذان معنی ان سحور نہ بننا چاہیے۔ اس تقریر سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ بھی وہی کہتے ہیں جس کو بغوی ابن بطیق العید وغیرہ نے اختیار کیا ہے کہ اذان اول سحری کے وقت میں ہونا چاہیے۔ اور حضرت ابن عباس ابن مسعود کی حدیث لا یمنعن احدکم بالاذان بلال من سحوره، تو انہوں نے ویسن و ینادی بلال سے استدلال کرتے ہیں، جو لوگ نام بلال کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں احادیث کثیرہ شہیرہ میں جو مطابق صحابہ سے منقول ہیں یہ واری ہے، ماں کانو یا زمین حتائم فجر الفجر، اور اگر کبھی کسی نے قبل وقت نام دے دی تو اس پر نکیل ہوئی۔ بارکتنی اور بہتی کی بار روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ بلال نے قبل وقت نام دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو فرمایا محمل کالا گال کا کال اس پہ پر قرآن نام وزن تو انمل پر پتلا کامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا دیا حلال نلا بقد نام ثم اقدر ولا جنبی حتا اذا تلا الفجر کاظم الحدیث۔ محدثین کرام اس حدیث کو وہم قرار دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں اس حدیث کے مرفوع نقل کرنے میں حماد بن سلمہ کو وہم ہو گیا، انہوں نے ایوب النافع بن عمر اس کو بلال کا قصہ نقل کر دیا، حالانکہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موزن مسروح کا قصہ، لیکن جیسا کہ داؤد نے وارد ہے، لیکن محدثین کرام کی خدمت میں اگر گزارش ہے جو یہ حضرات فیصلہ کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں علی بن مدینی امام ابو داؤد جوہری وغیرہ، کہ حماد بن سلمہ اس روایت کے نقل میں منفرد نہیں ہیں، بلکہ سعید بن زرعی ان کے مقابل حدیث و اخرج البیع صحیح وزن تو ضعیف ہیں لیکن دعفا کا مطالعات میں اعتبار کر لیا جاتا ہے. اور پھر اس روایت کے اور بھی بات صرف ہیں اگر کہ محدثین کو ان پر کلام ہے لیکن وہاں بھی تعجب پایا جاتا ہے. اس لیے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اب یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ابتدائی تنہا بلال مؤذن تھے, انہوں نے کبھی قبل وقت اذان دے دی تو حضور نے اس پر نکیل کی. اس کے بعد پھر دو مؤذن مقرر ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رات کا مؤذن بنا دیا گیا اور پھر ابن مکتوم کو صبح کا اور ان کو وقت بتانے کے لیے لوگ مقرر کر دیے گئے. واللہ تعالی اعلم. حنفیہ کی طرف سے اس حدیث کے کئی جوابات دیے جاتے ہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اذان بالصلاح نہیں تھی, اذان بالسحور تھی. یہی ابن قطان فارسی ابن رفیق العید وغیرہ کی رائے ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اذان لے جائے قائم و تم بھی نائم, جو لوگ تعجب مشغول ہیں اب وہ شہر میں کی تیاری کریں اور جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں. دیکھو ابن مسعود کی حدیث کے الفاظ میں فإنه ينأذن وينادي بليل ليرجي قائمكم ولينبه نائمكم, تاکہ وہ تمہارے نائم کو بیدار کر دیں. یہ بات ابن خزیمہ نے ذکر کی اور قحاوی نے بھی احتمال ذکر فرمائی ہے. نمبر دو, دونوں مؤذن ایک ہی وقت کا قصد کرتے تھے لیکن بلال سوئے بسر کی وجہ سے قبل وقت اذان دے دیتے تھے. میرے جواب صحیح نہیں, سیاق حدیث اس سے بات کرتا ہے. دیکھو اذان سے تو معلوم ہوتا ہے بلال کا قبل وقت اذان دینا ان کی عادت تھی. اگر وہ ہمیشہ غلطی کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بھی امر فرما دیتے کہ تم اپنے منفرد کے ساتھ اذان دو, یا کوئی آدمی ان کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے ان کو بتا دیا کرے. نمبر چار, بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ اذان متعارف الفاظ اذان سے نہیں تھی بلکہ یہ تو تنبیہ کے کلمات تھے, مگر یہ سراسر حدیث کے خلاف کہتی ہے. حقیقت یہ ہے اگر کوئی جواب قابل توجہ ہے تو پہلا جواب ہے. اللہ تعالی عالم و علم کو احکم ہے. اور کنجی کے اشارہ فرمایا اپنی اوپر کی طرح. چلیے,